أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اس پر یہ آیاتوں کی ولقد آتینا موسی الکتاب دلیل نقلی اللہ ذکر کئی دا حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام نا او دا تورات نا چہ اللہ یو گورا موسیٰ علیہ الصلات والسلام لمی تورات ورکڑیو نسنگ چ تورات زما حق او سچ کتابو داسی اللہ وی قرآنم زما حق او سچ کتاب دے او دام ورکڑے رے حضرت موسیٰ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تا. دلیل نقلی ذکر کئی پا صداقت دا قرآن باندے دا توراتنا. اللہ رب العزت فرمائی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. اب تحقیق سرا ورکڑو منگا موسیٰ علیہ الصلات والسلام تا تورات فلا تکن فی مریت نمکی گتو فی مریت پشکی مل لقائی دا ملاقات دا اللہ نا وجعلناہ ہدی لبنی اسرائیل او گرزولو منگ دی لرا ہدایت دا پار دا بنی اسرائیلو. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ او تحقیق سرا ورکڑے مونگا موسیٰ علیہ السلام تو سلام تے کتاب مراد تے تورات. تورات وی لکھی کی قانون تا تورات دا یو قانون دا اللہ دا طرفا. فلا تکن فی مریتن نمکی گتا فی مریتن پشکی من لقائی دا ملاقات دا اللہ یعنی تشک مکوا سنچڑوان جنو شک کولو چھے آیا قیامت بوی او کنبئی اللہ سرم ملاقات بکولوی او کنا اللہ تمخامخ کے دل بوی او کنبئی حساب او کتاب کے دل بوی او کنبئی شک مکو. منکرین اغي به شک کوي خو ته مؤمنی نه د مؤمن صفت دارې و بالآخرت هم یوقنون ایمان نه یقین به کوي د قیامت په ورځ باندې چې او یو ورځ راتلونکې شته په هغې کې به الله ته پورته کیږو حساب و کتاب به راسره کیږي او دغه حساب اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون په شکل د جنت کې دغه حساب او کتاب به په شکل د جهنم کې وي واما الذین فسقوا فمأواهم النار کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها دی به اراده کوي نو دا حساب کله کله و اما الذین فسقوا فمأواهم النار کله په شکل د جنت کې او کله په شکل د جهنم کې نزک وی فلا تکن فی مریۃ من لقائه په دې آیاتونو کې الله دلیل نقلی ذکر کوي زنانو ته آواز نه تلو په دې آیاتونو کې الله دلیل نقلی ذکر کوي د تورات نه په صداقت د قرآن باندې په حقانیت د قرآن باندې چې الله وایي څنګه تورات زما حق او سچ رښتینی کتابو داسې قرآن هم زما حق او سچ رښتینی کتاب دی ځکه وایي ولقد آتینا موسی الکتاب او په تحقیق سره ورکړی و مونږ موسی علیه الصلات والسلام ته تورات فلا تکن فی مریت نو مه کیږه ته په شک کې من لقائه د ملاقات د الله نه اے مومن شکو نکی منکرین اغی با شک کئی پا دوباره پورتا که دو که وقالو ایزا دوللنا فی الارد ائنا لفی خلق جدید کل جی زمونگ دا بدنون رکشی پا زمکا که ای خام خایو با مونگ پا پیدایش نوی که بیا با ملا پورتا کئی بل هم بلقاء ربهم کافرون بلکه دوی دی پا ملاقات در رب خپل باندې انکار کوونکی کافر بس کوي دا الله پا ملاقات باندې به انکار کوي د قیامت د ورځې نه به انکار کوي او مؤمن د مؤمن صفت سره اوس مې ویلې کړه وبالآخرت هم یوقنون اغوی د قیامت پا ورځ باندې صرف ایمان نه بلکی یقین بساتی دا خبر دا یقینی چاو الله ته پورته کېدل شته حساب او کتاب کېدل شته یو ورځ د فیصلې اگر روانه ده که ښه مې کړي نو ښه بدله به میلاویږي او که بد مې کړي نو بده بدله او بده سزا هغه به میلاویږي نو ځکه وایي فلا تکن فی مریت نمکی گا تا پا شک کی مل لقائی دا ملاقات دا اللہ یو مانا یا دوی مانا مکی گا تا پا شک کی مل لقائی دا ملاقات دا موسیٰ علیہ السلام و سلام نا دا اللہ سر موسیٰ علیہ السلام چی دا اللہ سر کمی خبر اتری شوی وی نو دغه کې شک اونکه خبرې چرته شوې وي کوهی تور کې دغه کې شک اونکه پدې کې شک اونکه چې موسی کلیم الله دی او کنه دی بشکره د الله سره خبرې کړې قرآن نه ثابت دی بل معنا فلا تکن فی مریتن مکی گتا پشک کے مل لقائی ہی دا ملاقات دا د ملاقات د موسی علیہ الصلات والسلام نا د نبی علیہ الصلات والسلام سره په معراج کې د ملاقات د موسی علیہ الصلات والسلام نا د نبی علیہ الصلات والسلام سره په معراج کې بر آسمانونو کې چې کوم ملاقات شوه دې نه په دغه کې شک مکو د انبیاو روحونو له الله یو مجسم شکل ورکړو او د نبی علیہ الصلات والسلام سره ملاقات کړو بدنونو خو اعلان دیو روحونه برو خو هغه روحونو له الله مجسم شکل ورکړو یا بل معنا فلا تکن فی مریت مکیگا تپ شک کے مل لقائه د ملاقات د موسی علیہ الصلات والسلام د تورات سره پدی کې شکو نکی چې تورات الله موسی علیہ السلام له ورکړو او کنه الله وی آو ما موسی علیہ السلام له تورات ورکړو ولقد آتینا موسی الکتاب پوشه وجعلناه هدى لبني اسرائيل او ګرځول موږ د تورات لره هدایت د پاره د بنی اسرائیل مون یهود توایو چې تورات هدایت او خورچاره پاره لبنی اسرائیل او قران هدل للناس قران څه شی دی هدل للناس د ټولې دنیا انسانانو له قرآن سے شعر دا ہدایت دے انجیل ہدایت و دچا دا پارا دا نصارو دا پارا تورات ہدایت و دچا دا پارا لبنی اسرائیل یہود بنی اسرائیل سو کو اولاد دا یعقوب علیہ السلام او دا غدا یعقوب او خاندی بچا یو بند غاڑ ور کے ورش کینا سو ورش چا تا خان نہ کینا یو زے کینی بچا ورش چ کم یو دے کم یو دے چھ در رو اسی مجرے تا غلی ہے نیخ کینا ڈڑا موشو وقتی نہ یو بل تا خان دے اللہ بنے نو نیز دے نہ یو دا بلم لرے دے چوز میں دے غوگر آخ کلے ہوئے جی پتہ ہوتا لگی دے قرآن اسم خان دی قرآن دا دا ټول دنیا د انسانانو د پاره هدایت دی او تورات دا سو هدل لبنی اسرائیل اجی څنګه تورات هدایت او دا سی قرآن هم هدایت دی راشه هدایت والا د قرآن نه کنه مخکې الله رب العزت فرمایي وجعلنا منهم ائمة او گرزول مونږ د دوی نه ائمة مشران د دین الله وی ما ته نه امامان جوړ کړو دا امامان ته ولې جوړ شو ځکه چې تعلق د الله د کتاب د تورات سره راغلی صحابه کرامو ته د اوچته درجه او مقام ولې ملو شو زګه چې تعلق د الله د کتاب د قران سره راغلی همدا څه لیکم نن کې وطن د ځان نه امام جوړول غواړي امام څه ته وي پېښوا ته مشر ته ځان کې وطن عزت من کول غواړي نو په څه به عزت من کوي په څه چې په خواني عزت من شو هغه سو قران اس اللہ وی ما تے امامان جوڑ کڑیو ما تے مشران جوڑ کڑیو اوی بس کول صرف چاندے بے دخل کو نرا گنڈو لے سرسائی و سرمنی بے دخل کو نغختے کسبے کول یہدون بے امرنا ہدایت پا مانا دا بیان یہدون بے امرنا بیان بے کولو پا حکم زمونگ بعد میں څنګه چې الله وی زما حکم او مگر انګه بیان به کول اپخوانی بنی اسرائیل چاغوی دا الله د حکم مطابق بیان کړی دی نو قران تعریف کوي ثابت دا شو چې دا کار د تعریف کار دی راشه تم نن خلکو ته بیان وکړه که اوس دې څوک ښه ونه وایي او خلک دې په کاڼ ولي په ګټو دې ولي تکلیف او مصیبت درته ورسئ او کم از کم د دوی بچی خو به ښه یادی کړه ای بچا او پلان کې یو ډېر ښه سړی تیر شو خلکو ته به د الله کتاب خود چې ژوندی وم تاسو ویشته وم په کاڼو اوس مې سله ښکلوی د قبر کړ دا هر یو سره داسې شوي دي چې ژوندي به و نو خلکو به په کاڼو ویشتل خو چې کله مړ به شو نو بیا به خلکو ارمانونه کو تعریف الله کوي د دغه امامانو د دغه مشرانو یهدون به امرنا بیان به کول زمونږ په حکم باندې بیان کول آسانو د بیان په کولو سره سړی ته څه رارسي تکلیف او مصیبت رارسي نو په دغه تکلیف او مصیبت به صبر هم کې لما صبرو هر کله چې کلک شو تکلیف او مصیبت یې برداشت کړو میدان یې نو پرېښی چې تښتېدلو یو ورځ دوه ورځې درس یې وکړو یو ځل دوه ځلې ختم وکړو وتښتېد یره چې دی کې خو ډېر تکلیفونه دي هغوی کلک شو لما صبرو هر کله چې کلک شو شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه ذکر کوي بے صبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین په صبر او یقین سره چې تکلیف راځي او ته صبر کې او یقین دې نورم مضبوطیږي په دې سره سړی ته امامت حاصلیږي په دین کې دا بنی اسرائیل دا په دې کې چې دا امامان جوړ شو د سده وجنه ځکه دوی صبر کړو لما صبر بے صبر والیقین تنال الامامت فی الدین کوي چې مانا امام جوړ شي زمانه پیشوا جوړ شي چې زه د خلکو اصلاح کوم خیر الټو نو بیان کوا او دغه رنګې په تکلیف او مصیبت باندې صبر کوا بیان کوا او په تکلیف او مصیبت باندې صبر کوا لما صبر او صبر خو ذکر شو کنه یقین وکانو بآیاتنا یوقنون او دوی پایاتونو زمونږ باندې یقین کوونکی دا تعریف ترونه وته چې به صبر ول یقین تنال الامامت فی الدین دا امامت وته ولی ملو شو وجعلنا منهم ائمه زکا صبر کولو او دویم یقینو او دوی پایاتونو زمونږ باندې یقین کوونکی ان ربک یقینا ربستا هو یفصل بینهم هغه فیصله به وکړي په منځ د دوی کې یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې فیصله به کله کیږي فیصله به کله کیږي قیامت هغه ورځې ته یوم الفصل وایي ورځ د فیصلې ورته وایي یا ساته په دغه ورځ باندې فیصله به کیږي سب کیږي فیصله به کیږي لکه سور مرسلات کې مرازی چې اول د عالم د تباهۍ او د فنا تذکره وکړي چې انما توعدون لواقع یقینا هغه چې تاسو سره وعده کولی شي خامخا واقع کیدونکی ده اگر ورځ واقعی کی دا بکلی نبیا تذکرہ کئی فیض النجوم طمست و اذا السماء فرجت و اذا الجبال نصبت غرونه به ډنډه شي اسمان به کلو کړی شي ختم به شي ستوری به بینورش دغه رنګ د بیانونکو نه به تپوس وکړی شي دا هر صبر سره پاره کولی شي نو ویل یوم الفصل دیارلسم یاد کې ویل یوم الفصل د پاره د ورځ د فیصلې وما ادراک ما یوم الفصل او څه شي پوه کو تاله را چې څه د ورځ د فیصلې نو وی ویل یوم ذل المکذبین هلاکت دی په دغه ورځ کې د پاره د دروغجنو نو 38 آیات کې بیا وی هاذا یوم الفصل دا د ورځ د فیصلې جمعناکم جمع بکو تاسو والاولین اوړم بنی دا په کوم ورځ چې را جمع کیږي به نو دغه ورځ د سده ورځ د فیصلې ده زکوی هو یفصل بینهم یوم القیامه یقینا رب ستا هغه فیصله بو کی په منځ د دوی کې په ورځ د قیامت فیما کانو فیه یختلفون په هغه څه کې چې او دوی په هغې کې اختلاف کوونکي خلاف یې کولو د خلکو سره حق پرستو سره اختلاف کولو حق پرست به حقه مسله بیانوله قرآن به بیانولو توحید به بیانولو او دی بس کول دی بو سره اختلاف کول دی داسې وکړل او دی داسې وکړل تخویف ذکر کوي اولم یهد لهم آیا بیان نه دی شوی دوی ته کم اهلکنا من قبلهم څومره ډېر هلاک کړي دي مونږه مخکې د دوی نه من القرون د پیړو نه آیا تا ته د پخوانو بیان نه دی شوی د حضرت نوح علیه السلام د قوم بیان درته نه دی شوی د حضرت هود علیه السلام د صالح علیه السلام د لوط علیه السلام د شعیب علیه السلام د فرعونیانو د قارون د هامان د نمرود د مکې د مشرکینو د هغې بیان درته نه دی شوی چوګوره څومره اوچت خلک څومره مالدار خلک بادشاهان پکې وزیران پکې سرمایه داران پکې لوی لوی نقش و نگار والا پکې لوی لوی باډی بلډران لوی لوی طاقتور خلک پکې د قادیانو ته وګوره چې دونه نه بې غاړه چاپېره کو جگ بې ورکو نو سره د جوړو بې رویست دومره خو هغوی طاقتور خلک خو چې کله الله وایي زما عذاب پرې راغلی دی نو د هغوی انجام بیا څه شو تا ته د هغوی د انجام بیان نه دی شوی شوی دی که نه دی شوی یمشون فی مساکنهم ګرځي دوی په ځایونو د هغوی کې خدا غوی په هغه کنډراتو کې ګرځي را ګرځي او بیا هم دا سوچ دې نشته چې خپله معامله د الله سره برابره کړم عقیده د قرآن مطابق جوړ کړم عمل د سنت مطابق جوړ کړم بیا هم دا غم د سره نشته ان فی ذلک لآیة یقینا په دې کې لآیات خامخا دلایل دي د الله د وحدانیت فلا يسمعون اے دوی نوری دا اللہ حکم اے نوری دوی دا اللہ کتاب اے نوری دوی دا اللہ دلائل راش دا اللہ دلائل ولی نوری راش دا اللہ کتاب ولی نوری اللہ وی احسان میں کڑے رے وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ غوگن میں درکڑی سترگی میں درکڑی زڑ میں درکڑے او تا بیام دا غوګونه چې اورېدو له مې درکړي دي نو ته پې زما کتاب اورېدو ته تیار نه راشه وره قرآن افلا یسمعون اوس دلیل عقلي ذکر کوي اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرس آیا نه ګوري دوی چې یقینا مونږه نسوق الماء بوزو اوبو د باران لره الال ارض الجروزی پا طرف دا غزمک شاڑی فنخرج بی زرعن نروبان سمونگ بدی سر فصل لرام تاکلو منہو انعاموم چی خرید دینا چار پیاند دوی وانفسو مو پخپل باند دوی افلا یبسویرون افلا یبسویرون اے ولی دوی نگوری دا اللہ کتاب تا اے ولی دوی نگوری دا اللہ دلائلو تا اولم یرو انا نسوق الماء آئین نگوری دوی چی یقینن منگا بوزو اوبو دا باران لرا الال اردل جروزی پا طرف دا غزمک شاڑی زمک شاڑا سمطلب بنجرا چی پاغی کے فصل نی شنکی پکی نی نا اللہوی اگا دا باران اوبو منگ اگا طرف تا بوزو نسوشی فنخرج به زرعا نروبا سپدی سر فصل لر زمک شاڑی نچه باران پی اللہ او رئی نو دا باران پا ورول سر آغا زمک سشی آغا ترو تازشی اسشی ترو تازشی او دا غرنگی اوپر سیگی خوشحال غنتشی او بلکل خکارشی آغا شینکی آغا تیرا بہرشی نہ خلق چو گرو وی الک از مکہ ډیر خوشاله خوشاله او ډیر خکل اخکاری از مکہ ته باران اوشی نہ دا باران دا ورول نه پس یو سو گھنٹے پس ترک اسی داسی اوزا دی پټو غاړی ته نہ تلک نظر واچوا تا ته بخپل انداز اوشی یا کور کې د چمن یغه چمن ته وګوره هغه داسې را تازه شي فنخرج به زرعا روبا سو بدی سر فصل لا تاکل منه انعامهم چی خرید دینا چار پیاند دوی چار پیاند یعنی ڈنگر و انفسهم او دوی پخپل باندو دغه شڑی زمکی نا اللہ وی ز فصل روبا سب نستا دا پارا پکی اوم رزق تے خوراک دے او ستا دا ڈنگر دا چار پیاند دا پارا پکی اوم خوراک دے ستا دا رزق بندو بسم پکیوشو او ستا دا چار پیانا دا رزق بندو بسم پکیوشو افلا یبسویرون اے ولی دوی نگوری دا اللہ کتاب تا ولی دوی نگوری دا اللہ دلائلو تا لگ دا سترگو نا دا جہالت دا پٹے لرکا کر لگ دا سترگو نا دا غفلت دا پردے لرکا او لگ چار چاپیر دا اللہ دی نعمتونو دلائلو تا گو فبأي آلاء ربكما تكذبان در رب پا کم کم نعمت بت تکذیب کے او داغی نہ بت مخڑے یو نہ بہ انکارو کے دو نہ بہ انکارو کے پنزو سو نہ بہ انکارو کے د کم کم نہ بہ انکار کے در رب سمر دلائل دی او سمر نعمتوں دی ویقولون ویدوی متا ہاز الفتح کل بہ داورز دا فیصلے دا ورځ د فیصله بکلی روان دی ویل کنه چې یقینا راستا هو یفصل بینهم یوم القیامه هغه فیصله بو کې پمن د دې کې په ورځ د قیامت نو دوی تپوس کوي چې دا ورځ د فتح ورځ د فیصله بکلی ان کنتم صادقین کچریه تاسو رښتینی قل هو پیغمبر علی السلام یوم الفتح ورځ د فیصله لا ينفع الذين كفروا فائدہ بنور کہ یہ کسان د چ کافران دی سشی ایمانهم ایمان روڑل د گور داس یو تنوی چ رد فیصلے با پ پلان کے ورز بند راسی داس کو نوئی کر داس نوئی جرا قیامت با پ پلان کے ورسی او دمر دمر مدو وتا دا نسوی وتا ورز دا فیصلی کا هر وخوی و یا ساتا غب دانسی ورزی که پا آغا ورد بانی بیا تاسو کافران ایمان روڑے نو گره دا ایمان روڑل با فائده ندر کئی اس نی ایمان روڑے ولا هم ینظرون او نب دویل مولت ورکڑیشی بیا پکې د مولت او د انتظار خبرې نشته چیرې موږ له مولت پکار دی او لږ انتظار پکار دی نه بیا انتظار نشته چې ستاله ستاله صفایې دپاره څه ناڅه موقع به درکړی شي چې زه د خپل ځان صفایي وکړم. نه نه یو پېره چې په سړي باندې مقدمو خیږي نه بیا وروستو هغه له صفایې څه موقع ورکولی شي اول ولا مقور کی کا او خپل صفائی بیان کا خو چې کله په مقدمه وخیج عمر قید یا سزا موت نو بیا وروسته دغه خبر اوریدیش بیا خو نشي اوریدی نو دوی له به مولت ور نکړی شي فاعرض عنهم مخ واړو د دوی نه دا نه وایي چې دوستي وسره وکړه دا چې انکار کوي او ایمان نه روړي په قرآن باندې نو د دنه څوکه مخ ته واړه پارزن وانتظر او انتظار کوه د دوی د انجام انهم منتظرون یقینا دوی دی انتظار کوونکي د خپل انجام ته د خپل انجام انتظار کوه د تم د دوی د انجام انتظار کوه او دوی په خپلم د خپل انجام انتظار کوونکي. مقصد د سوره الف لام میم سجدا رد مشهور شبهه د مشرکانو. هر کله چې سوره روان دي سورتونو کې اثبات د قیامت روان دي سورتونو کې بیان الله وکړو په سوره لقمان کې او په سوره روم کې اثبات د توحید وکړو بالادله العقلیه بالادله النقلیه بالادله الوحیه پر درې واړه قسم د دلایلو سره ندی سورت کې الله رد دا مشهور شبه د مشرکان وکړو چې دوی اولیاء الله اختیار ورکړي او دوی به موږ د الله د په زور اخلاص جواب یې وکړو چې ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع ستاسو لپاره د الله نه سیوا څوک دوست او څوک خلاصونکی بنوي. راتم کے سبق کے انشاءاللہ سورہ احزاب بوائیو. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اپتا کی سرا ورکڑو مُنگ موسیٰ علیہ السلام تو السلام دا تورانتا نمکی گتا پشکی دا ملاقات دا اللہ نام او گرزول مُنگ دی لرا ہدایت دا پارد بنی اسرائیلو وجعلنا منهم أئمة وغرزول مود دوينا أئمة مشران يهدون بأمرنا چه بيان بيقولو زمان پا حكم باندي لما صبرو هر کلا چه کلکشو دي پا تکلیفون مصيبتون وكانو بآياتنا يوقنون او دوی پاياتنا زمان باندي يقين كون کی ان ربک یقینا رمستا ہوا یبسل بینهم اغا فیصل بو کی بمیند دوی کی یوم القیامت پورج د قیامت فیما پاغس کی کانو فی یختلفون چو دوی پاغی کی اختلاف کون کی اولم یهد لهم آیا بیان ندیشوی دویتا کم اهلکنا من قبلیم جو سمر ډیر هلاکړي دي مونږه مخکې د دوینا من القرون د پیړو نا یمشون فی مساکنیم چې ګرځې دوی په ځایونو داغوی کې یقینا په دې کې خامخا دلایل دي د الله د وحدانیت ای ولې دوی نه اوري د الله احکام اولم یرو این گوری دویش یقینن منگا بوزو او بود باران لران الال اردل جرزی پا طرف دا غزم کی شاڑی رو باسو منگ پا دی سر فصل لران تا اکل منو انامو هم و انفسو چی خورید دینا چار پیاند دوی او دوی پخپل باندیو افلا یبسیرون ای ولی دوی نگوری دا اللہ کتام تا اے ولی دوی نگوری دا اللہ دلائلو تا ویقولون وی دوی متا حاز الفتح کلبی دا ورز دا فیصلی ان کنتم صادقین کچریه تاسو رشتنی قل اوه پیغمبر علیه السلام یوم الفتح ورز دفیسلی لا ینفع الذین کفرو فائدہ بنور که یغ گسانو تا چی کافران دی ایمانو میمان روڑل لدوی چی وی با ربنا بسورنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون ولا هم ينظرونو نبدوی لمولت ورکڑیشی فعارز انهم نمخوارو ددوینام وانتظر و انتظار کوا ددوی دا انجام انهم منتظرون یقینا دوی دی انتظار کوا ان کی دخبل انجامو